сёння мы з вамі працягваем знаёміцца з прыгодамі хлопчыка Дзяніскі. І сённяшняя гісторыя называецца «Трэба мець пачуццё гумару». Адным разам мы з Мішкам рабілі урокі, расказвае Дзяніска. Мы паклалі перад сабой шыткі і спісвалі. І тады ж я казаў Мішку пра лемураў, што ў іх вялікія вочы, як шкляныя сподачкі, і што я бачыў фота лемура, як ён трымаецца за асадку, сам маленькі-маленькі і страшэнна сімпатычны. Потым Мішка кажа: «Напісаў?» Я кажу: «Ужо». «Ты мой шытак правер», кажа Мішка, «а я твой». І мы памяняліся шыткамі. І я, як убачыў, што Мішка напісаў, дык адразу стаў рагатаць. Гляджу, а Мішка таксама залягаецца, ажно сіні стаў. Я кажу: «Ты чаго, Мішка, залягаешся?» А ён: «Я залягаюся, што ты няправільна спісаў, а ты чаго?» Я кажу: «А я тое ж самае, толькі пра цябе. Глядзі, ты напісаў: „Надышлі мазы“. Гэта хто такія мазы?» Мішка пачырванеў. «Мазы? Гэта, напэўна, маразы. А ты вось напісаў: „Натала зіма“. Гэта што такое?» «Але», сказаў я, «не натала, а настала». «Нічога не папішаш, трэба перапісваць. Гэта ўсё лемуры вінаватыя». І мы сталі перапісваць. А калі перапісалі, я сказаў: «Давай задачы задаваць». «Давай», сказаў Мішка. Тут прыйшоў тата, ён сказаў: «Добры дзень, таварышы студэнты». І сеў да стала. Я сказаў: «Вось, тата, паслухай, якую я Мішку задам задачу. Вось у мяне ёсць два яблыкі, а нас трое. І як падзяліць іх сярод нас пароўну?» Мішка адразу ж начабурыўся і стаў думаць. Тата не начабурыўся, але таксама задумаўся. Яны думалі доўга. Я тады сказаў: «Здаешся, Мішка?» Мішка сказаў: «Здаюся». Я сказаў: «Каб мы ўсе атрымалі пароўну, трэба з гэтых яблыкаў зварыць кампот». І стаў рагатаць. Гэта мяне цётка Міла навучыла. Мішка начабурыўся яшчэ больш. Тады тата прыжмурыў вочы і сказаў: «А калі ты такі хітры, Дзяніс, задам я табе задачу». «Давай, давай», сказаў я. Тата пахадзіў па пакоі. «Ну, слухай», сказаў тата. «Адзін хлапчук вучыцца ў першым класе В. Яго сям'я складаецца з 5 чалавек. Мама ўстае а 7 гадзіне і апранаецца 10 хвілін. Затое тата чысціць зубы 5 хвілін. Бабуля ходзіць у краму столькі, колькі мама апранаецца, плюс тата чысціць зубы. А дзядуля чытае газеты, колькі бабуля ходзіць у краму, мінус а якой гадзіне ўстае мама. Калі яны ўсе разам, яны пачынаюць будзіць гэтага хлапчука з першага класа В. На гэта сыходзіць час чытання дзядулевых газет плюс бабуліна хаджэння ў краму. Калі хлапчук з першага класа В прачынаецца, ён пацягваецца столькі часу, колькі апранаецца мама плюс татава чыстка зубоў. А мыецца ён, колькі дзядулевы газеты падзеленыя на бабулю. На урокі ён спазняецца на столькі хвілін, колькі пацягваецца плюс мыецца мінус маміна ўставанне, памножанае на татавы зубы. Пытанне: хто ж гэты хлапчук з першага В і што яму пагражае, калі гэта будзе працягвацца? Ўсё». Тут тата спыніўся пасярод пакоя і стаў глядзець на мяне. А Мішка зарагатаў на ўсё горла і стаў таксама глядзець на мяне. Яны абодва на мяне глядзелі і рагаталі.